ये सफर। और आने वहीं दूसरी तरफ आराध्या बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में फिर से पानी बह गया। उसके और अभिमान के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हुआ था, उसे वो सारी बातें एक एक करके याद आने लगी और एक बार फिर उसके दिल में दर्द होने लगा। वो जैसे तैसे खुद को संभाल रही थी, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो आंखें बंद करती तो उसके कानों में एक ही आवाज गूंजती, आराध्या प्लीज आज मत रुको, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अपने घमंड के चलते तुम्हारे करीब नहीं आता। लेकिन सच कहता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं तुमसे जलन होती है। यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जितनी अच्छी लड़की भी दुनिया में है। सच में आराध्या, तुम मेरी गिलहरी हो, मत रुको आराध्या। ये वो बात थी जो अभिमान ने उसने नशे में आराध्या से कही थी, और आराध्या अभिमान की बातों में आकर उसका साथ देने लगी। और ये सब याद करके आराध्या की आंखें और ज्यादा गीली हो गई। दूसरी तरफ अवनीत ने गाड़ी मेंशन के बाहर रोकी और उतर गया। अनिरुद्ध मेंशन को देख रहा था। अनिरुद्ध ने मेंशन को देखकर अंदर ही अंदर कहा, तुम लोगों की वजह से मेरी फैमिली बर्बाद हो गई, मैंने भी तुम लोगों को बर्बाद ना किया तो मेरा नाम भी अनिरुद्ध नहीं। और तभी उसके कानों में अवनीत की आवाज आई, उतर जाओ अनिरुद्ध, मेरी इतनी बात मानी है तो थोड़ी सी और मान लो, उस बच्ची को बचा लो, वो बस रघुवंशी की बेटी नहीं है, मेरी भांजी भी है, मेरी भांजी को बचा लो। अनिरुद्ध गाड़ी से उतर गया। अवनीत और अनिरुद्ध दोनों ही मेंशन के बड़े से गेट के पास आए तो वहां अभिमान खड़ा हुआ था। अनिरुद्ध ने अभिमान को देखा और एक तंज भरी मुस्कान पास करके कहा, मैंने कहा था ना, मेरे बिना तेरी बहन मर जाएगी, देख मर रही है, लेकिन मेरी बहन तेरे बिना नहीं मरेगी और मैं उसे मरने भी नहीं दूंगा। इतनी कमजोर बहन नहीं है मेरी कि तूने उसे दो बात कही और वो अपना अस्तित्व खो दे। मैं अपनी बहन का अस्तित्व खोने नहीं दूंगा, उसे संभाल कर रहूंगा। और रही बात तेरी बहन की, तो आज पहली और आखिरी बार तेरी बहन को बचाने आया हूँ, उसके बाद वो मरेगी या जिएगी मुझे फर्क नहीं पड़ता, जा एक ऐसा अनौर किया तेरे ऊपर। अभिमान कुछ नहीं बोला, लेकिन अनिरुद्ध के शब्द उसे तीर की तरह लग रहे थे। अवनीत ने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ मेंशन के अंदर ले गया, और अभिमान नम आंखों से उसे जाते हुए देख रहा था। सुबह के 4 बज गए थे, लेकिन अभिमान भी अपनी जगह से हिला नहीं, वहीं खड़ा रहा। क्यों खड़ा था उसे भी नहीं पता था, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब तो वो भी था, पर उसे संभालने वाला कोई नहीं था। आखिरकार अवनीत अनिरुद्ध को मेंशन में लेकर आ गया। सब सिटिंग एरिया में बैठे हुए उनका इंतजार कर रहे थे। सबने अनिरुद्ध को देखा और एक साथ हाथ जोड़ लिए, क्योंकि इस वक्त सबको अनिरुद्ध की जरूरत थी। और उन सब का हाथ जोड़ना देखकर कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को अपनी पहली जीत महसूस हो रही थी। फिर उसने हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, बड़े पापा मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिएगा, मैं पहली और आखिरी बार आया हूँ, उसके बाद अपनी बेटी को खुद संभाल लेना जैसे मैं अपनी बहन को संभाल लूंगा। इतना कहकर वो शिवांगी के कमरे की तरफ पड़ गया। थोड़ी देर बाद वो शिवांगी को देख रहा था। शिवांगी का चेहरा पीला पड़ गया था, ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान भी नहीं है। शिवांगी के पास दृष्टि और रूही बैठी थी। अवनीत ने दोनों को ही वहां से जाने का इशारा किया और दोनों ही आंखों में पानी लेकर वहां से चली गई। अवनीत ने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम समझ रहे हो ना। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और अवनीत भी वहां से चला गया। उसके जाते ही अनिरुद्ध जाकर शिवांगी के बेड पर बैठ गया। उसने अपना एक हाथ उठाकर शिवांगी के माथे पर लगाया और चेहरे पर आए हुए बालों को साइड कर दिया, और फिर बहुत धीरे से और प्यार से बोला, ए तितली सोती रहोगी, चलो उठ जाओ, क्यों सबको परेशान करके रखा हुआ है, मैं नहीं होऊंगा तो खुद को संभाल नहीं पाओगी क्या, देखो तुम्हें संभलना तो पड़ेगा, मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैंने अपना रास्ता चुन लिया है और उस रास्ते पर मैं तुम्हें लेकर नहीं चल सकता। तुम भी ठीक हो जाओ, रघुवंशी फैमिली के पास बहुत पैसा है, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे, इनफैक्ट ढूंढेंगे नहीं खरीद लेंगे। शिवांगी ने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उसे सच में बहुत गहरा सदमा लगा था। अनिरुद्ध ने शिवांगी के हाथ में जो ट्रिप थी उसे हटा दिया और उसकी दोनों बाजू को पकड़कर उठाकर अपने गले लगा लिया, और फिर उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, शिवांगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा, स्ट्रांग करना होगा, सुन रही हो ना शिवांगी, अब मेरा तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है, इससे आगे का सफर मैं तुम्हारे साथ तय नहीं कर सकता। सोचा था तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा, लेकिन तुम्हारे परिवार को ये मंजूर नहीं, तुम्हारे परिवार को लगता है कि दुनिया में एक उनका ही परिवार है, बाकी सब तो कीड़े मकौड़े हैं जिनके साथ कुछ भी कर दिया जाए। शिवांगी अभी भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल की धड़कनें नॉर्मल हो गई थी, क्योंकि उसे अनिरुद्ध ने गले लगाया था। अनिरुद्ध आगे बोला, तितली चलो उठो, बहुत हुआ, मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ, तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर नहीं चलाना चाहता, चलो उठ जाओ। अनिरुद्ध लगातार शिवांगी के बालों को सहलाता रहा, कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को भी शिवांगी की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। और आखिरकार शिवांगी ने अपनी आंखें धीरे से खोली, और जैसे ही उसने अनिरुद्ध की खुशबू महसूस की, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने अपनी दोनों हाथों को उठाकर अनिरुद्ध की कमर पर लपेट दिया। ये एहसास पाकर अनिरुद्ध की पकड़ भी शिवांगी पर कस गई। फिर उसने शिवांगी के चेहरे को कुछ से दूर किया और उसके माथे को चूम कर बोला, तितली तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा अनिरुद्ध जीत जाए। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध बोला, तो फिर मुझे भूल जाओ। शिवांगी की आंखों में पानी आ गया, उसने ना में गर्दन हिला दी और बहुत धीरे से बोली, अनिरुद्ध चाहिए तितली को, अनिरुद्ध चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए। अनिरुद्ध ने शिवांगी के आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ किया और उसके नाक पर हल्का सा किस करके बोला, नहीं रोते नहीं, तुम स्ट्रांग हो ना, तितली मैंने तुम्हें पंख दे दिए, अब जितना उड़ना है उड़ जाओ। तुम्हें सही मायने में आजादी मिल गई। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाता जो तुम डिजर्व करती हो, लेकिन तुम जहां हो ना, यहां के लोग तुम्हें सब कुछ देंगे। तुम जिस चीज पर हाथ रख दोगी तुम्हें वो चीज मिल जाएगी, बस मैं नहीं मिल सकता। मैं जा रहा हूं, तुमसे बहुत दूर जा रहा हूं, और तुम्हें ये बात समझनी होगी। मेरे रास्ते में मत आओ। तितली, जो पंख मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें तोड़ दूंगा। मत आओ मेरे रास्ते में, मैं पागल हो रहा हूं, खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। ये सुनते ही शिवांगी ने अनिरुद्ध को गले लगा लिया और रोती रोती बोली, तितली अनिरुद्ध को संभाल लेगी, प्लीज मत जाओ। शिवांगी ने रोते हुए अनिरुद्ध पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, तितली अनिरुद्ध को संभाल लेगी, बिल्कुल ऐसे। इतना कहकर उसने अपनी पकड़ और ज्यादा कस दी। अनिरुद्ध के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, लेकिन वो मुस्कुराहट बहुत कड़वी थी, जैसे वो अपने और शिवांगी के रिश्ते पर हंस रहा हो। उसने भी शिवांगी के साथ सपने देखे थे। उसे शिवांगी से अच्छी और इनोसेंट लड़की कहां मिलती। अनिरुद्ध का प्यार तो बहुत पवित्र था। उसने जब शिवांगी से प्यार किया तब नहीं जानता था कि वो रघुवंशी खानदान की बेटी है, और अब जब जान गया तो उससे प्यार नहीं कर पा रहा था। अनिरुद्ध ने अपनी पकड़ शिवांगी पर कस दी और बहुत प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए खुद से मन ही मन बोला, काश तुम रघुवंशी खानदान की बेटी ना होती, काश तुम अभिमान की बहन ना होती, पर अफसोस मेरे दुश्मनी के रास्ते में तुम आ गई। अनिरुद्ध ने शिवांगी को खुद से दूर किया, उसके आंसू पोंछते हुए बोला, तुम तितली हो ना। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी, तो रोना बंद करो, अनिरुद्ध बोला। शिवांगी हिचकियां लेने लगी, वो चुप होने की कोशिश कर रही थी, फिर भी उसे हिचकियां आ रही थी। अनिरुद्ध ने अपना माथा शिवांगी के माथे से लगाकर बहुत प्यार से कहा, तितली मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनो, मैं एक लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम उस लड़ाई के बीच में आओ। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा अनिरुद्ध जीत जाए। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध बोला, तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, ये तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे बड़े पापा बड़ी माँ ताऊ जी ताई जी सब है यहाँ। शिवांगी अनिरुद्ध से दूर हुई और नामे गर्दन हिलाकर भरे गले से बोली, तितली यहाँ नहीं रहेगी, अनिरुद्ध के साथ जाएगी, प्लीज तितली को अपने साथ ले जाओ। अनिरुद्ध ने शिवांगी के दोनों गालों को हाथों में भरा और बोला, तितली जिद मत करो, प्लीज जिद मत करो, मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहकर लड़ नहीं पाऊंगा, प्लीज तितली। कहते हुए अनिरुद्ध भी उम्मीद भरी नजरों से शिवांगी को देख रहा था। शिवांगी कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही अनिरुद्ध ने शिवांगी का सिर अपने सीने पर रख लिया और अपनी पकड़ बनाते हुए कहा, प्लीज तितली जाने दो, अब तुम यहीं रहो, यही तुम्हारा घर है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा, तुम अब स्ट्रांग हो गई हो। शिवांगी धीरे से भरे गले से बोली, तुमने कहा था मुझे ब्रूम रूम सिखाओगे, तुमने तो ब्रूम रूम में आग लगा दी। अनिरुद्ध ने शिवांगी के बालों को चूमकर कहा, अगर उस बाइक में आग नहीं लगाता तो वो बाइक मेरी आंखों में खटकती रहती। खैर वो सब छोड़ो, अब मैं जा रहा हूँ और तुम्हें अब स्ट्रांग तितली बनकर रहना। इतना कहकर अनिरुद्ध ने शिवांगी को खुद से दूर किया और उठ गया। शिवांगी ने अनिरुद्ध का हाथ कसकर पकड़ लिया और नामी गर्दन हिलाते हुए बोली, प्लीज अनिरुद्ध तितली को छोड़कर मत जाओ, तितली मर जाएगी। अनिरुद्ध ने झटके से शिवांगी के मुंह पर हाथ रख लिया और नामी गर्दन हिलाते हुए बोला, ऐसा नहीं कहते, तुम क्यों मरने लगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता और अब तुम कोई स्ट्रेस नहीं लोगी, समझी। शिवांगी बोली, जाना जरूरी है। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जाना जरूरी है तभी तो जा रहा हूँ, वरना तुम्हें एक सेकंड के लिए खुद से दूर नहीं करता। शिवांगी बोली, तो फिर प्रॉमिस करो कि जब तुम्हारी लड़ाई खत्म हो जाएगी तो तुम मुझे ले जाओगे। अब अनिरुद्ध जम गया, उसे समझ नहीं आ रहा था वो शिवांगी की बातों का क्या जवाब दे। इतने में शिवांगी ने फिर कहा, करो ना प्रॉमिस, जब तुम्हारी लड़ाई खत्म हो जाएगी तो तुम मुझे लेने आओगे। कुछ सोचकर अनिरुद्ध बोला, ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर मैं ये लड़ाई जीत गया तो तुम्हें लेने जरूर आऊंगा, लेकिन तब तक तुम खुद को स्ट्रांग बना लो, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। शिवांगी की आंखों से एक बार फिर पानी बह गया। अनिरुद्ध ने शिवांगी का सिर अपने पेट पर लगा लिया और उसकी कमर को रब करता हुआ बोला, समझ लो एक लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ और एक लड़ाई तुम्हें लड़नी है, जब मैं जीत जाऊंगा तो तुम्हें लेने आ जाऊंगा, तुम चलोगी ना मेरे साथ, मना तो नहीं करोगी। शिवांगी ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मना नहीं करूंगी, चलूंगी, लेकिन जल्दी से जीत कर वापस आना, मैं इंतजार करूंगी। अनिरुद्ध ने शिवांगी को खुद से दूर किया और पंजों के बल बैठकर बोला, लेकिन अब मेडिसिन टाइम पर लेना, हेल्दी फूड खाना। शिवांगी बोली, सब कुछ करूंगी, पर जब मेरा मिलने का मन होगा तो क्या करूं। अनिरुद्ध बोला, तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने शिवांगी को बेड पर लिटा दिया और उसके बालों में हाथ फेरता हुआ बोला, अब आंखें बंद करो और सो जाओ और मेरी जीत की भगवान से प्रार्थना करो। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और अनिरुद्ध का हाथ कसकर पकड़ लिया, आंखें बंद कर ली। शिवांगी बहुत थक गई थी, मेंटली भी और फिजिकली भी, पर उसे इतना समझ आ गया था कि अनिरुद्ध उसे लेकर नहीं जाएगा, लेकिन इस तसल्ली से कि अनिरुद्ध जब जीत जाएगा और तब उसे लेने आएगा। क्या होगा शिवांगी और अनिरुद्ध के रिश्ते का,